मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञान जम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का जो 62 सूत्र है, 2462 यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अंगाह वंगाह मघसाह कलिंगाह, इसमें आप लोगों को कोई शंका तो नहीं है ना? बालबोध जी, कोई शंका है क्या? हाँ बालबोध जी, हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। भागे हैं यस्का दिभ्यो गोत्रे, यस्कादिभ्यो गोत्रे, यस्कादिभ्य इकारांत पुमलिंग यस्कादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। गोत्रे अकारांत नपुंसक लिंग गोत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है यस्कादि में यस्क आदि ये शाम ते यस्कादय तेभ्य यस्कादिभ्य, ये तेभ्य यस्कादिभ्य ये बहुव्रीहि समास है। वसुधा जी, वो वासुदेवन जी को बोलिए जुड़ जाने के लिए, क्योंकि उसमें तो जुड़ा ही है, तो वो कैसे जुड़ेंगे? उनको सजेशन दीजिए, उन्होंने मैसेज भेजा है। उनको उनको समझाए कैसे जुड़, वो तो अपने आप ही जुड़ जाना चाहिए ना इसमें? इसमें अपने आप आते हैं। और तो उनको बता दीजिए, तो उनको बताइए कि अपने, अपने हो गए, जैन हो गए। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए जी, ये 2363 नंबर सूत्र है यस्कादि भोगोत्र, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 63। तो इसमें अनुवृत्ति जो है नियोग क्षत्रियाचित युनि लुग्नियों से जो है लुक की अनुवृत्ति आ रही है, और इसमें जो है सद्राजस बहुषु तेने व स्त्रियाम जो है, इसे बहुषी बहुषु तेने व स्त्रियाम इसकी अनुवृत्ति आ रही है। दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 63 अर्थवा की गोत्रे मने यस्का दिभ्यो प्रातिपदिकेभ्य विहितो यो गोत्रा प्रत्यय मने यस्का दिभ्य प्रातिपदिकेभ्य विहितो यो गोत्रा प्रत्यय का मतलब हुआ कि यस्का दिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रा प्रत्यय अर्थे गोत्रे माने गोत्रे अर्थ है सप्तमी इसलिए सप्तमी के आधार पर यदि अर्थ करेंगे तो वैसे गोत्रे अर्थ है तो यस्का देभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रे अर्थ विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति अस्त्रियाम है तो अस्त्रियाम माने स्त्रीलिंग वर्जित जो यस्कादि प्रातिपदिक हो स्त्रीलिंग में नहीं होगा यस्कादि यदि स्त्रीलिंग वाची शब्द होगा तो उससे फिर नहीं होगा उससे आगे लुक नहीं होगा इसलिए यहां पर अर्थवा कि स्त्रीलिंग वर्जितेभ्य ये सप्तमी है उसको पंचमी बदल दीजिए सप्तमी में भी अर्थ बना करके बता दूंगा पर तो अभी सप्तमी अस्त्रियाम जो है यस्कादि का विशेषण है व्यधिकरण विशेषण है दो तरीके का विशेषण होता है एक समानाधिकरण विशेषण एक व्यधिकरण विशेषण तो ये व्यधिकरण विशेषण है इसलिए हो जाएगा स्त्रीलिंग वर्जितेभ्य यस्कादिभ्य वर्तमानेभ्य यस्कादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्यर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति स्त्रीलिंग से रहित जो वर्तमान यस्कादि प्रातिपदिक है उससे परे उससे विहित जो गोत्रापत्य अर्थ में वर्तमान जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है इसमें बहुसु भी है तो बहुत्व अर्थ में माने बहुत्व अर्थ में वर्तमान होना चाहिए बहुत्व अर्थ में वर्तमान अर्थात जैसे पीछे अर्थ किए थे कि तेने व स्त्रियाम अर्थात गोत्र प्रत्ययेन कृतम यदि बहुत्वम स्यात् बहुत्व अर्थ में गोत्रापत्य अर्थ में भेद जो प्रत्यय है तब बहुत्व अर्थ में मतलब ये हुआ कि गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व को बताया जा रहा हो तब जो है लुक होता है तो कहने का अभिप्राय हो कि यस्कादि से विहित जो भी गोत्र प्रत्यय होगा उसका बहुत अर्थ में वर्तमान स्त्रीलिंग से रहित जो प्रत्यय है उसका लुक होता है यदि तेनैव स्त्रियाम अर्थात तेनैव बहुसु माने तेनैव बहुसु तेनैव माने अर्थ तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययेन एव कृतम बहुत्वम स्यात् यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही किया हुआ बहुत्व हो तब होगा नहीं तो नहीं होगा तो यहां पर गोत्र प्रत्यांत के द्वारा बहुत्व होना चाहिए गोत्र प्रत्यांत के द्वारा बहुत्व होना चाहिए इसलिए करें कि बहुषु अर्थेषु बहुसु अर्थ जो है बहुत्वे अर्थे बहुत्व अर्थ में गोत्र प्रत्यय के द्वारा जब बहुत्व अर्थ को बताया जाए तो और अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में नहीं तो स्त्रीलिंग में नहीं कह दूंगा कि यहां पर अस्त्रियाम जो है वह प्रत्यय का विशेषण बनाया गोत्रे का विशेषण बनाया गोत्र प्रत्यय का विशेषण बनाया अस्त्रियाम स्त्रीलिंग भिन्न गोत्र अर्थ में माने गोत्रापत्य का जो है लुक हो जाता है स्त्रीलिंग भिन्न जो गोत्र प्रत्यय हो स्त्रीलिंग भिन्न जो प्रत्यय हो उसका लुक हो जाता है तो अस्त्रियाम सप्तमी है गोत्रे सप्तमी है तो गोत्र में जब विहित प्रत्यय का लुक होता है तो स्त्रीलिंग में नहीं लोक होगा, अर्थात स्त्रिंग लिंग में यदि वह गोत्र प्रत्यय होगा तो वह नहीं होगा। और यहाँ पर हमने बताया था आपको कि अस्त्रलिंग को जो है माने अस्त्रियाम का यस्कादि भय का विशेष बनाने के लिए, तभी उन्हें स्त्रीलिंग रहित जो यस्कादि शब्द है, क्योंकि तो यस्कादि शब्द स्त्रीलिंग में होगा तो नहीं होगा, ये बताया था। तो आइए यहाँ पर यस्का लभ्या ये उदाहरण दिया है, यस्का और लभ्या, तो यस्कस्य गोत्रापत्यम यास्कः, यस्कस्य बहुनी अपत्यानी यस्काः, माने यस्क का जो गोत्रापत्य है वो यास्क है, यस्क का गोत्रापत्य यास्क है, और यास्क के बहुत सारे जो संतान है वो यस्काः है। ऐसे लभ्या, लभ्यस्य गोत्रापत्यम लाभ्यः, और लाभ्यस्य बहुनी अपत्यानि इति लभ्याः। तो यहाँ पर यस्क से गोत्रापत्य, यस्क ऋषि हुए हैं, उनका जो गोत्र संतान है, पौत्र है, यस्क ऋषि का जो पोता है वो यास्क ऋषि थे, यस्क ऋषि का पोता गोत्रापत्यम यास्क कहता है। तो ये यास्क जो है गोत्र नाम है, गोत्रवाची नाम है। और यस्कस्य बहुनी अपत्यानी मने यास्कस्य, बहुनी अपत्यानी यस्का, यस्क के बहुत सारे जो पौत्र हैं उसको यस्क कहेंगे, यस्का। अब यहाँ पर यस्क की सिद्धि पता चलेगा उससे, तो यहाँ पर यस्क है उससे यस्क से गोत्रापत्यम में यस्क से गस ले आए, यस्क गस अस्थि, और इसके बाद जो है शिवादिभ्योण, ये चार एक एक सौ बारह नंबर सूत्र है, चार एक एक सौ बारह यदि निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये शिवादिभ्योण कहता है, पंचमी है इसला, और उसमें तदिता ज्ञान प्रतिपद का ये सब का जो है अनुवृत्ति ले आइएगा। तो तस्यापत्यम का तो षष्ठी समर्थात शिवादि, इसलिए बहुवचन षष्ठी समर्थेभ्य शिवादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर तद्धित अण भवति, तद्धित अण प्रत्यय भवति। तो षष्ठी समर शिवादि प्रातिपदिक से परे जो है तस्य अपत्य अर्थ में जो है अण प्रत्यय होता है। तो ये शिवादि गण है, ये शिवादि गण है, उस शिवादि गण के अंतर्गत जो है ये साया यस्क इत्यादि आया है, यस्क सब। तो शिवादि भ्योण से अण प्रत्यय हुआ, तो यस्क से नस अण है, पूर्वत सब कुछ ला करके यास्क बन जाएगा, यास्क अ और ककार उत्तरोत्तर कार का लोप हो जाएगा जैसे तीज से, तो यास्क बन गया, विसर्ग यास्क बन गया। अब जो है यस्क के यस्क प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में जो इसके बहुत सारे पोते जब होंगे तो एक पोता हो गया यास्क, एक को कहेंगे तो यास्क हुआ, यस्क के एक जो है पोता पौत्र गोत्रापत्य। और यदि बहुत सारे पौत्र होंगे तब, बहुत सारे पौत्र होंगे तब तो यस्क गस अण तो है, और बहुत सारे में जो है तो जस जो आगे आने वाला है जस, तो यहां पर सुपोधा प्रातिपदिक पूर्ववत कर दीजिएगा, और फिर जो यस्क अण है अब स्थिति में यस्कादिभ्यो गोत्र, गोत्रापत्य अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में यस्कादि जो प्रातिपदिक है उससे भित जो गोत्रापत्य है उसका लुक हो जाता है। कब? बहुषु तेने वैस्त्रियाम, मने स्त्रीलिंग वर्जित जो यस्क प्रातिपदिक है, क्योंकि यस्क जो स्त्रीलिंग नहीं है, पुमलिंग है, तो स्त्रीलिंग वर्जित जो प्रातिपदिक है उससे उत्तर, उससे परे, स्त्रीलिंग वर्जित प्रातिपदिक से परे ये जो विहित अण प्रत्यय है ये तेनैव बहुत्वम् स्यात्, अर्थात इसके द्वारा ही बहुत्व को बताया जा रहा है, अर्थात गोत्रापत्य के द्वारा ही बहुत्व को बताया जा रहा है, अपत्यानि बहूनि ऐसा, तो गोत्रापत्य जो है इसी के द्वारा बहुत्व को दर्शाया जा रहा है, बहुत्व को बताया जा रहा है, इसीलिए तेनैव बहुत्वम् तेनैव कृतम् बहुत्वम् स्यात्, यदि उसके द्वारा ही बहुत्व किया हुआ हो उस गोत्रापत्य के द्वारा तो लुक हो जाता है। ये यस्का दिव्य गोत्रे से जो है लुक हो जाता है, लुक हो गया अण का तो यस्क ही रहा, अब जो है जस ला करके यस्का बना देंगे तो कोई विशेष ऐसा है नहीं, और यस्कादि जो गण है उसमें यस्क लह्य दृघ अयस्थुण भलंदन विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी द्वचो नद्या त्रिवेणी त्रिवणम च कह्वय कबोध परल ग्रीवाक्ष गोभिलिक राजल तड़ाक वडाक इति शिवाद्यंतर्गतो यस्कादि गण। इस शिवादि गण के अंदर में यस्कादि गण है, शिवादि गण बड़ा है उसमें शिव पहले है, उस शिवादि गण के अंतर्गत में यस्कादि गण है। ये तो यो ऐसे लभ्या भी ऐसे हो जाएगा या लहिया यदि करें तो लहिया, इसमें कोई विशेष नहीं है, शिवादि भ्योण से अण हो गया है और बहुत भेद में जो है अण का लुक हो जाएगा, तो फिर आदेश को तो वृद्धि हुई नहीं, फिर जो है यस्का लहिया लभ्या इत्यादि हो गया। आगे है ययोश्च, ययोश्च ययोः यकारांत पुल्लिंग ययि शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, च व्यपद है, समास है ययि च ऐ च इति ययौ तयोः ययोः इत्येतर योग द्वंद हो गया। ऊपर से गोत्र की अनुमति आ रही है, लुक की आ रही है, बहुषु तेने वैस्त्रियाम की आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि गोत्रे अर्थे या गोत्रापत्य अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य अयि प्रत्ययश्च लुक भवति। यदि गोत्र प्रत्यय कृतम बहुत्वम स्यात्, तेने वैस्त्रियाम यदि उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा किया हुआ ही यदि बहुत तो हो तो जो है यही और यही का लुक हो जाता है। गर्गा वत्सा और अही है विदाह उर्वाह, तो यहां पर गर्गा वत्सा गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्ग का जो गोत्र संतान है वो गार्ग्य है, परंतु गर्गस्य बहुनी अपत्यानी, गर्ग के एक संतान तो गार्ग्य हो गया, परंतु गर्ग के बहुत सारे जो संतान है गोत्रापत्य में, गर्ग से बहुत ही बहुनी अपत्यानी गोत्राणी अपत्यानी इति गर्गा, वत्स से गोत्रापत्य वात्स्य और वत्स से बहुनी अपत्यानी वत्सा, ऐसे अय में विद से गोत्रापत्य वैदह और विद से बहुनी अपत्यानी विदाह, ऐसे ही उर्वस से गोत्रापत्य औरवह उर्वस से बहुनी अपत्यानी उर्वाह। ये तो यहाँ पर गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्ग ऋषि का जो पौत्र है पोता है वो गार्ग्य कहता है, और गर्ग ऋषि के बहुत सारे जो पौत्र है वह गर्गा कहते हैं, ऐसे वत्स ऋषि का जो पौत्र है पोता है वो वात्स कहता है, वत्स के ऋषि के जो बहुत वत्स ऋषि के बहुत सारे जो संतान है गोत्र संतान वो वत्साह कहलाते हैं। ऐसे ही विदा से गोत्रापत्यम वैद विद ऋषि का जो पौत्र है वो वैद कहता है, और विदा से बहुनी अपत्य यानी विद के जो बहु विद ऋषि के बहुत सारे जो अपत्य है वो विदा कहलाते हैं। ऐसे उर्व से गोत्रापत्यम उर्व, उर्व ऋषि का जो पौत्र है वो उर्व कहता है, और उर्व से बहुनी अपत्य यानी और उर्व ऋषि के जो बहुत सारे जो संतान है वो उर्वा कहलाते हैं, तो माने पौत्र जो संतान है। तो यहाँ पर गर्ग से गोत्रापत्य गर्ग गर्ष यही है, पूर्वभ्यास बोले पूर्वभ्यास बोल रहा हूँ, पूर्व जो है यहाँ पर सुपधातु इत्यादि कर दीजिएगा, गर्ग यह है। अब समाधे से जो है आदिअश को वृद्धि होगी गार्ग य, और फिर जो है यह सेति गार्ग्य बन गया है, गार्ग्य अशु आकर गार्ग्य बनता है। अब गार्ग्य मान गार्ग्य से अपत्यानी बहुनी, तो ये हो गया अर्थात गर्ग से अपत्यानी बहुनी, गर्ग के जो बहुत सारे जो अपत्य हुआ, तो गर्ग के बहुत सारे गोत्रापत्य जो हुए, तो यहाँ पर गर्ग नस यही है, बहुत सारे में जस ले आइए समझाने के लिए दिखाने के लिए, तो गर्ग गस यही जस और सुपोधात्ति कर दीजिए। अब गर्ग यह है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गोत्र अर्थ में भीत जो यही प्रत्यय है, यही यहाँ पर गोत्र अर्थ में गोत्रापत्य अर्थ में भीत जो ये प्रत्यय है वो अई प्रत्यय मने यही प्रत्यय का लुक हो गया है, लुक हो जाता है। कब? यदि उस प्रत्यय के द्वारा तेन ही मतलब उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व हो तो यहाँ पर ही यही के द्वारा ही बहुत्व को बताया जा रहा है, इसलिए यही का लुक हो गया है। तो गर्ग गर्ग जस फिर आ जाएगा और गर्गास करके प्रश्न पुरुष बन जाति करके सवर्ग गर्गाह बन जाएगा, ऐसे विद गस अई जस वैसे विदाह बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और यदि विद जो है ऋषि यदि नहीं है तो यहाँ पर अनृषाद अंतरे विदादी भी हुए, विदादी ही जो प्रातिपदिक उसे अई प्रत्यय होता है अनृषि वाची अनंतरी अर्थ में, तो अनृषि वाची जो है ये मैं वेद को जो ऋषि कह दिया था, परंतु वेद ऋषि वाची नहीं है, सामान्य मनुष्य की बात है कि वेद का जो पौत्र है वो विदा है, पूर्व का जो पौत्र है वो और वह है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैंने विदा बनाने के लिए वेदस्य गोत्रापत्य वैद्य बन जाएगा फिर विदाह बन जाएगा गोत्रापत्य गर्गादि भ्यो ही। और पौत्र की विवक्षा में ही प्रत्यय का ही सूत्र से जो है यहाँ पर लुक हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, विदाह उर्वाह। आगे है अभी भृगुकुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरोभ्यश्च, तो अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरे अंगी अंगिरोभ्य, तो अंगिरोभ्य सकारांत पुमलिंग अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम गौतमांगिरस शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, छ जो है अव्यपद है, समास है अत्रिश्च भृगुश्च कुतस्थश्च कुत्सश्च वशिष्ठश्च गौतमश्च अंगिराच अंगिराच इति अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगी मांगेरसः तेभ्यः अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगिरोभ्यः, ये इतरे तरियोग मैंने पहले जो है समाहार द्वंद समास हुआ, फिर उसके बाद जो है सॉरी समाहार कैसे मैं बोल दिया गलत बोल दिया, ये तो अंगिरा बहुवचन है, बहुवी समास हो रहा है, ये तो द्वंद समास है, इसलिए जो है इतरे तरियोग द्वंद है, तो लुक बहुसूते नहीं स्त्रियां गोत्रे थी इसकी अनुमति आ रही है, तो अस्त्रलिंग में जो है भेज स्त्रीलिंग से भिन्न में आप ले आ सकते, पीछे वाले सूत्र में भी ला सकते थे। और स्त्रियाम की अनुवृत्ति जो है, पीछे वाला जो सूत्र है इसमें भी ला सकते हैं कि कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग वर्जितस्य बहुषु अर्थेषु वर्तमानस्य गोत्रपत्ये अर्थे विहितस्य प्रत्यय प्रत्यक्ष लघु भवति यदि तेनैव गोत्र प्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्। बहुत्व अर्थ में तो बहुत्व अर्थ कौन सा, गोत्र प्रत्यय के द्वारा बहुत्व हो तो इसमें भी आप स्त्रियाम की अनुमति ला सकते हैं, लाना चाहे तो। अस्त्रियाम मन स्त्रीलिंग वर्जितेभ्य बहुषु अर्थेषु वर्तमानेभ्य अस्त्री वेगो कुस वशिष्ठ गोत्र मांगिरोभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ये अर्थे वेतस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति यदि तेनैव अर्थात गोत्र प्रत्ययेन एव कृतं बहुत्यं स्यात्। गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि किया हुआ बहुत हो तो, जैसे अत्री बहुत सोते नहीं बैठ सकते, ठीक है। उदाहरण है अत्रयः भृगवः कुत्साः वशिष्ठाः गौतमः अंगिरसः। तो यहाँ पर जो है अत्रयः, अत्रेह गोत्रापत्यम आत्रेयः, अत्रि ऋषि का जो गोत्र संतान है वो आत्रेय है, और अत्रेण बहुनी अपत्यानि, अत्रे बहुनी अपत्यानि अत्रयः। ऐसे भृगवः, भृगो गोत्रापत्यम भार्गवः, भृगो बहुनी अपत्यानि भृगवः, कुत्सस्य गोत्रापत्यम कौत्सः, कुत्सस्य बहुनी अपत्यानि कुत्सः। ऐसे वशिष्ठस्य गोत्रापत्यम वासिष्ठः, और वशिष्ठस्य बहुनी अपत्यानि वशिष्ठः। ऐसे गौतम का जो है, गौतमस्य गोत्रापत्यम गौतमः, गौतमस्य बहुनी अपत्यानि गौतमः। ऐसे अंगिरा, अंगिरसः गोत्रापत्यम आंगिरसः, और अंगिरसो बहुनी, अंगिरसो बहुनी अपत्यानि अंगिरसः। तो यहाँ पर जो है कि अत्री, अत्री गोत्रापत्य, अत्री ऋषि का जो पौत्र है वो आत्रेय कहलाता है, और अत्री ऋषि का जो बहुत सारे पौत्र है, संतान है पौत्र, तो पौत्र भी तो संतान ही होता है, वो भी वो जो है अत्रयः कहता है। कैसे सिद्धि हुई से इसको देखिए, एक एक सिद्धि करेंगे। अत्रयः, अत्री शब्द है, और अत्रेह गोत्रापत्यम कहा था, तो यहाँ पर जो है अत्रेह बहुनी अपत्यानि, अत्री के बहुत सारे जो अपत्य हैं, तो अत्री गस अत्रिगस, तो अत्रि प्रातिपदिक से गस हुआ, और अत्रिगस जो प्रातिपदिक है इससे जो है इतश्चानियः, इससे जो है गोत्रापत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। गोत्रापत्य अर्थ में जो है ढक प्रत्यय हुआ है। तो ये चार, एक 122 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, नींद बहुत जोर से आ रही है। चार एक 122 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकालिए इतस्तानीय, चार एक 122 निकाल लिए। आप लोग निकाल लिए जी, द्रोण जी, वासुदेव जी, सब निकाल लिए। इतश्चानीय, इतः, इतः पंचमी है। हाँ जी, इतः पंचमी है च बहर अनिय न ए अनि तस्मात अनिय। इसमें द्वचा की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी? इतः विशेषण विशेषण होने का तदंत विधि तदंत विधि हो गई है, इसलिए इकारांतात व्यच दो अच वाले इकारांतात व्यच अनियंतात प्रातिपदिका तपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवती। तो अत्रि दो अच वाला इकारांत प्रातिपदिक है और अनियंत अनियंत जो प्रातिपदिक है अनि माने न इय इति अनि इय से भिन्न इतस्ता निय है ना जी, जैसे ए प्रत्यय होता है ना अतो इय तो इय से भिन्न इकारांत दो अच वाले जो प्रातिपदिक है उसे प्रत्यर्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो इकारांतात द्वच अनियंतात प्रातिपद प्रातिपदिकात भिन्नात प्रातिपदिकात यंत भिन्नात प्रातिपदिकात अपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवति। तो अत्र अपत्यम आत्रेय तो यहां पर जो है और यहां पर जो है कहा है इय से भिन्न ये प्रत्यांत जो है इय प्रत्यय मन अयंतात मन इय से भिन्न प्रातिपदिक होता है यंत से भिन्न जो प्रातिपदिका तो यंतात भिन्नात प्रातिपदिकात या इय प्रत्यांत भिन्नात प्रातिपदिकात अपत्य अर्थ ढक प्रत्यय भवति। तो यहाँ पर देखिए इसमें घटाइए अत्रि जो शब्द है इसमें दो अच है एक बात, दूसरा है कि इकारांत भी है तो इकारांत हो गया दो अच हो गया और अनियंतात इय से भिन्न अत्रि जो है इय प्रत्यांत नहीं है तो इय से भिन्न जो है इस प्रातिपदिक से जो है गोत्रापत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हुआ है। तो गोत्रापत्य अर्थ में ढक प्रत्यय तो यहां पर अत्रि गंस जो है ढक नस और ढक अब इस स्थिति में उपधातु का इत्यादि कर दीजिए अत्रि ढक का ढ जो है तो अत्रि ढक हुआ ढक को मान करके अत्रि के अंग संज्ञांग के अधिकार में आयनीय फड़गम प्रत्यादि नाम तो यहाँ पर ढक को जो है ढक आयन ए इनी इय फ ख छगम तो ढ को ए आदेश होता है ढ के स्थान पर ए आदेश होता है फड ख छगम प्रत्यादि नाम तो अत्रि ए ढक है तो इसलिए कीति च आत्री ए और यसे वर्णांत वर्णांत भाषण का लोप होता है तो यहां पर अंतिम मल का तो आत्री में ई का लोप हो गया तो आत्र ए आत्रेय विसर्ग आकर के आत्रेय ये बनेगा मैंने आत्री, हाँ आत्री ठीक है, तो कहते आत्रेय बना आत्रेय, अत्रेय पते मात्रेय, ऐसे निधेह अपत्यम नैधेय, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ गया जी, इसमें दो ही उदाहरण दिया है इतस्तनिया का। और यहां जो है में आत्री भृगु कुत्सा, तो यहां पर आत्रेय ये हो गया। आगे है भृगव, भृगव भृगो गोत्रापत्यम। अच्छा जी इतने ही रहने दीजिए, मुझे जो है नींद आ रही इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ये इतने ही रखते हैं पाठ। हाँ तमोगुण जब छा जाता है तो फिर अव्यवस्था हो जाती है। मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।